صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا مدینہ سونا اے مدینہ سونا اے مدینہ سونا اے جتھے سونے نے ڈیرے لائے مدینہ سونا اے جتھے سونے نے ڈیرے لائے صدقے میں اونا تو جڑے ویخ مدینہ آئے صدقے میں اونا تو جڑے ویخ مدینہ آئے صدقے میں اونا تو جڑے ویخ مدینہ آئے مدینہ سونا اے مدینہ سونا اے ہر چیز پہ چمکا مارے مدینہ سونا اے ہر چیز پہ چمکا مارے می اتھے انج بسدا می اتھے انج بسدا جویں بسدے چن ستارے می اتھے انج بسدا جویں بسدے چن ستارے مدینہ سونا اے مدینہ سونا اے پورا عرش تو ویکھن آئیاں مدینہ سونا اے پورا عرش تو ویکھن آئیاں کملی والے دیاں کملی والے دیاں رب شانہ آپ بدھائیاں کملی والے دیاں رب شانہ آپ بدھائیاں کملی والے دیاں رب شانہ آپ بدھائیاں مدینہ سونا اے مدینہ سونا اے مدینہ سونا اے سونا اے مدینے والا مدینہ سونا اے سونا اے مدینے والا کالیاں زلفانے کالیاں زلفانے لال کملی دا رنگ بھی کالا کالیاں زلفانے لال کملی دا رنگ بھی کالا کالیاں زلفانے لال کملی دا رنگ بھی کالا مدینہ سونا اے سونا مدینہ سونا اے سونا اے مدینے والا مدینہ سونا اے سونا اے مدینے والا کالیاں زلفانے کالیاں زلفانے لال کملی دا رنگ بھی کالا کالیاں زلفانے لال کملی دا رنگ بھی کالا کالیاں زلفانے لال کملی دا رنگ بھی کالا مدینہ سونا اے مدینہ سونا اے کی اودی صفت سناوا مدینہ سونا اے کی اودی صفت سناوا سونا سد لے جے او سونا سد لے جے میں لکھ لکھ شکر مناواں سونا سد لے جے میں لکھ لکھ شکر مناواں سونا سد لے جے میں لکھ لکھ شکر مناواں جڑا نہیں گیا او کی کہندا ہے تے جڑا ہو آیا او کی کہندا ہے مدینہ سونا اے مدینہ سونا اے اسا ویکھن باج نہیں جینا اتھرو نہیں رکدے اتھرو نہیں رکدے جدو آندا یاد مدینہ، اتھرو نہیں رکدے جدو آندا یاد مدینہ، اتھرو نہیں رکدے جدو آندا یاد مدینہ، اتھرو نہیں رکدے جدو آندا یاد مدینہ، مدینہ سونا اے مدینہ سونا اے، جتھے سونے نے ڈیرے لائے صدقے میں اونا تو جیڑے بیخ مدینہ آئے، صدقے میں اونا تو جیڑے بیخ مدینہ آئے، صدقے میں اونا تو جیڑے بیخ مدینہ آئے۔